हाँ समझूं के ना समझूं तेरी खामोशी का मतलब, मैं हाँ समझूं के ना समझूं मुझको इतना समझा दे तू, क्या मेरी जा समझूं तेरी खामोशी का मतलब, मैं हाँ समझूं के ना समझूं तेरी खामोशी का मतलब, मैं हाँ समझूं के ना समझूं। माफी मुझे दे भाई, मेरी बातें तू भुला दे फिर जरा सा मुस्कुरा दे, तू ना कहे कुछ मुझसे मगर मैं दिल की जुबा समझूं तेरी खामोशी का मतलब, मैं हाँ समझूं के ना समझूं तेरी खामोशी का मतलब, मैं हाँ समझूं के ना समझूं। जान है तू मेरी तो पहचान है तू, तेरी मोहब्बत को मेरे भाई मैं दो जहां समझूं तेरी खामोशी का मतलब, मैं हाँ समझूं के ना समझूं तेरी खामोशी का मतलब, मैं हाँ समझूं के ना समझूं। बताऊं तुझको के तू है मेरे जिगर का टुकड़ा। कैसे बताऊं तुझको के तू है मेरे जिगर का टुकड़ा। आजा लगा लूं तुझको गले से देखूं तेरा ये मुखड़ा। खुशियां सारी दूंगा तुझको अपने गम तू दे दे मुझको। भाई मेरे तेरी बेबसी की मैं दास्ता समझू। तेरी खामोशी का मतलब मैं हाँ समझू के ना समझू। तेरी खामोशी का मतलब मैं हाँ समझू के ना समझू। मुझको इतना समझा दे तू क्या मेरी जा समझू। तेरी खामोशी का मतलब मैं हाँ समझू के ना समझू। हाँ समझू के ना समझू। हाँ समझू के ना समझू।